Naucz się mówić do osób chorych na depresję młodzieńczą. Zmień zły język na dobry. Podpowiedź znajdziesz na wyleczdepresję.pl. Żegnamy reklamy. Minęła szósta. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 3 listopada, wtorek. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. We Wiedniu doszło do ataku terrorystycznego. Nie żyją co najmniej 2 osoby. Trwa obława za napastnikami. Premier i minister zdrowia rozmawiali z przedstawicielami części opozycji o walce z pandemią. Stacje krwiodawstwa w całej Polsce apelują do osób wyleczonych z COVID-19 o oddawanie osocza. Jest ono cenne dla osób, które przechodzą chorobę. Umożliwia brak konieczności podłączania tych osób do respiratora i skraca im czas choroby. Wieczorem w 6 miejscach w stolicy Austrii doszło do ataków terrorystycznych. Na miejscu zginęły 2 osoby, w tym jeden z napastników zastrzelony przez policję. Kilkanaście osób zostało rannych, jedna z nich zmarła w szpitalu. W mieście trwa obława. Minister spraw wewnętrznych Austrii, Karl Nehammer, powiedział, że co najmniej jeden z zamachowców z Wiednia jest ciągle na wolności. Zwrócił się też z apelem do mieszkańców. Po pierwsze, jeśli nie musicie z powodów zawodowych opuszczać domów, zostańcie w nich. Po drugie, omijajcie centrum. Po trzecie, dzieci, jeśli to możliwe, mogą dziś pozostać w domach. Jeśli nie, mogą być też odwiezione do szkoły. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz mówił wcześniej, że seria strzelanin w Wiedniu jest odrażającym atakiem terrorystycznym. Doświadczamy obecnie trudnego czasu, podkreślił polityk. Według ostatnich doniesień centrum miasta jest opanowane przez siły specjalne. Służby dysponują portretem pamięciowym jednego z zamachowców. Wieczorem zakończyło się spotkanie premiera i ministra zdrowia z przedstawicielami klubów parlamentarnych oraz specjalistami z zakresu epidemiologii. Jak poinformował rzecznik rządu, przedstawiono dalsze etapy działań w obszarze służby zdrowia w walce z pandemią. Piotr Miller powiedział, że na spotkaniu nie pojawili się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Nie chodziło tylko o spotkanie na poziomie politycznym, ale przede wszystkim eksperckim. I niestety faktycznie Lewica i Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska zbojkotowały to spotkanie i jestem tym głęboko zasmucony, ponieważ jeżeli nawet odmawiają spotkań w gronie eksperckim, to naprawdę nie najlepiej świadczy. Lider PO Borys Budka, tłumacząc nieobecność przedstawiciela jego ugrupowania na spotkaniu, powiedział, że nie ma zgody KO na to, by brać udział w kolejnych oszustwach. Z kolei wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy stwierdził, że tu cytat, nie będę paprotką, która będzie służyła do rozmycia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dziś policja ma zdecydować, jak zakwalifikować prawnie dewastację pomnika dzieci utraconych na cmentarzu w Brzezówce w gminie Harzlach na Śląsku. Prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę figurę oblano smołą. W tej sprawie zainterweniował minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Wiceprezes Solidarnej Polski zapowiedział, że znajdą się środki na naprawę pomnika. Policja zajmuje się sprawą, także prokuratura. Mam nadzieję, że sprawcy tego wyjątkowego czynu, można powiedzieć, bo to jest także taki czyn, który uderza w najczulsze elementy psychiki ludzi. Mam nadzieję, że oni zostaną po prostu złapani. Jeżeli po sprawdzeniu tego pomnika, czy da się go naprawić, czy nie, jeżeli by się zdarzyło, że rzeczywiście nie da się go naprawić, no to już zadeklarowałem, że damy pieniądze na to, żeby ten pomnik odbudować, ale być może da się wyczyścić ten pomnik. Pomnik został odsłonięty w październiku 2017 roku. Monument przedstawia anioła trzymającego w ramionach dziecko. Placówki w całym kraju apelują o oddawanie osocza do wyzdrowieńców. Osoby, które chorowały na COVID-19, mogą w ten sposób pomóc innym. Podane we właściwym momencie osocze może uratować komuś życie, mówi lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Izabela Kloc. Mamy odzew taki od lekarzy, którzy zamawiają te osocze, że podane te osocze we właściwym momencie, czyli w takim stanie, jak to lekarze określają, stan średnio ciężki, czyli przed wystąpieniem u pacjenta chorego na COVID ostrej niewydolności oddechowej, że to zapobiega wystąpieniu takich powikłań i takiego ciężkiego przebiegu i umożliwia brak konieczności podłączania tych osób do respiratora i skraca im czas choroby. Oddać osocze mogą osoby, które chorowały na COVID-19, są w wieku od 18 do 55 lat i nie mają przeciwwskazań do bycia dawcą. Zgłosić się można po 28 dniach od zakończenia izolacji. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6:00 program trzeci Polskiego Radia Ruby Kaiser Chiefs za nami. Jeden z najbardziej popularnych, ale też najbardziej tajemniczych artystów chyba doczekał się, tak można powiedzieć, chyba doczekał się swojego następcy. Mhm. Wymyślono sztuczną inteligencję, a sztuczną inteligencję wypuszczono na ulicę, żeby brała przykład z tego, co tworzy Banksy. I na tej zasadzie powstał Banksy. Czyli następca, komputerowy artysta, który czerpał inspirację właśnie z Banksy'ego, bo tego nie da się ukryć, teraz tworzy swoją sztukę. Mało tego, tę sztukę można kupić. Ale czy ten Banksy o tym wie, czy to zostało gdzieś nieautoryzowane? Banksy nie ma tak naprawdę swoich praw autorskich, bo jego sztuka jest uliczną sztuką. Nikt go nigdy nie nakrył na tym, co robi, nikt nigdy nie odkrył jego prawdziwego imienia i nazwiska, chociaż różne teorie się pojawiały. Ale to poczekaj, niech ja to zrozumiem. Jest facet, pan Banksy, który robi te grafiki, o których ja też słyszałem i które widziałem. I on to robi za darmo, to jest sztuka. Tak street art po polsku się mówi. No tak jest. Ale znalazł się ktoś, kto zrobił komputer, który robi taki sam street art i to sprzedaje, a Banksy z tego nie ma pieniędzy. Ja mam wrażenie, że to jest to samo, to jest według twórców inspiracja Banksy, ale rzeczywiście można się doszukać wielu podobnych elementów. Tak, i sprzedaje te swoje dzieła sztuki trochę taniej. No ja bym się obraził, jakby ktoś sobie zrobił koszulki z moją podobizną i sprzedawał, i ja bym na tym nie mógł zarobić. Ale ty byś się na pewno przyznał, że ty to ty, a Banksy się nie przyznaje do swojego jestestwa, dlatego nie można dać mu żadnych praw autorskich. Inna sprawa, że nie wiadomo, czy ja bym się na koszulkę zmieścił. Za 121 funtów Banksy'ego można kupić. 6.15, zatem polecamy sztukę z rana. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Media mi mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie fatalne wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. Popołudniami, gdy oglądam telewizję, puchną mi oczy od tego, co tam widzę. Leje się krew, płyną puste słowa. Do władzy się szykuje partia pseudonowa. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie, i robię swoje. A ja się nie boję, robię swoje, a ja się nie boję, nie, i robię swoje. Siedemnaście minut po godzinie szóstej. Farbenlere, Terrorystan, 2 2 7 3. To jest numer do nas. Paweł przy telefonie, a mówię o tym dlatego, że będziemy Państwa prosili o udział w dyskusji, którą zapoczątkuje teraz Małgorzata wraz z naszym reporterem Markiem Zalewskim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o influencerach, czyli o ludziach, którzy wywierają na nas wpływ przez internet, przez portale internetowe, tam promują różne ciekawe rzeczy. Coraz częściej ci influencerzy są też coraz młodszymi osobami, ale często też, oprócz tego, że zarabiają na tym, co robią, to też po prostu się tym bawią. O szczegółach w relacji Pawła Turskiego. Nagrywamy dzisiaj Lemoniada Challenge. Influencerami zostają teraz coraz młodsze dzieci. Jak małe, opowiada Wojtek Przybylski, który pracuje z nimi marketingowo. Kilkuletnie dzieci, począwszy od 4, 6, 10 roku życia, wspólnie z rodzicami kreują treści przeznaczone dla bardzo szerokiego odbiorcy. Początki bywają różne. Matylda miała 8 lat, gdy zaczęła nagrywać filmiki do internetu. I tak powstał kanał Świat Matyldy, mówi Marta Artymiak. Matylda była dosyć takim zamkniętym dzieckiem. Nie wiedzieliśmy, w jaki sposób ją otworzyć. A zauważyliśmy, że sama nagrywa na telefon różnego rodzaju filmiki. I to nas zainspirowało do tego, żeby otworzyć jej kanał. To rodzice kreują tutaj treści. Te kanały są poniekąd zabawą. Są zabawą tylko do pewnego stopnia. Szybko zgłaszają się rozmaite firmy, które chcą, żeby dzieci bawiły się w filmikach ich zabawkami, nosiły ich ubrania, używały ich kosmetyków, mówi Matylda Czarnota. Gdzie mam napisane wszystko, co mamy zrobić, no to to jest już troszeczkę praca, no bo to tam trzeba jednak się spiąć, no i pomyśleć bardziej. W przypadku największych kanałów jest już to biznes. Jest to biznes rodzinny. To też do tego jest potrzebny dobry sprzęt, dobre oświetlenie, czy ewentualnie rekwizyty, które wzbogacą cały film. Teraz robi się to taka mała produkcja filmowa, nie ukrywajmy. To często ciężka praca, która wymaga systematyczności, interakcji z odbiorcą, i przede wszystkim pomysłowości. Wojtek Czarnota. Wiele rzeczy wymyślała sama Matylda, jak sposób na szybkie umycie zębów, to był jej od początku do końca pomysł. W internecie tworzyć może każdy. Natomiast wiadomo, że potrzebne jest to coś, co przykuje uwagę innych, co pozwoli nam się wybić. Influencerzy bardzo szybko stają się popularni, także poza internetem. No, rozpoznają mnie ludzie na ulicy i to jest bardzo miłe, ale też czasami troszkę uciążliwe, można powiedzieć. I wszystko jest dobrze do póty, dopóki nie pojawi się zbyt duża chęć zysku i tym samym presja na dzieci. Tak, jeżeli pojawia się presja, to tą presję widać. Kanał przestaje być naturalny, dziecko traci zapał, odbiorca też to czuje, odchodzi, odsłony spadają. Czyli nic na siłę, bo to dorośli często mają większy apetyt na sławę i pieniądze niż dzieci. Relację oczywiście przygotował Marek Zalewski. Ja tak często myślę o Pawle, który odbiera nasze telefony, że podprowadzam go w każdym materiale. Mam nadzieję, że Państwo też będą pamiętali o Pawle. 2 2 7 3 to pod tym numerem można usłyszeć Pawła. Czy to jest słuszne, że tak młode osoby są wykorzystywane do zarabiania pieniędzy? A może to wcale nie jest wykorzystywanie? Może to jest naturalna kolej rzeczy, że odmładzamy widownię, odmładzamy odbiorców, zatem i reklamujący produkty i te osoby również muszą zostać odmłodzone. 2 2 7 3 21 po 6. Program trzeci. tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar. Y si no piensas echar godziny pozostało do siódmej. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza teraz na najpiękniejszą prognozę pogody w eterze, przedstawioną najpiękniejszym głosem. Ja tak mówię, bo ona siedzi tu i patrzy na mnie. Ale ładna będzie pogoda. Ładnie mnie zapowiedziałeś. Pogoda niestety nie będzie do końca ładna. Niestety nie będzie ładna, bo nie będzie zbyt dużo słońca. Do wschodu słońca zostało w ogóle 4 minuty. No i ono pojawi się dziś na zachodzie i w okolicach Opola i Kielc. To w pierwszej połowie dnia, bo po południu tam pojawią się niestety przelotne opady deszczu, ale będzie w miarę ciepło. Już teraz na termometrach 12 stopni w Toruniu i w Bydgoszczy, w Poznaniu mamy 13, w Łodzi i w Warszawie nawet 14, a w Lublinie dziś termometry pokażą nawet 15 stopni na plusie. Na barometrach 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma pani rękę do roślin. A wiedziała pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020.

jesteśmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Trójka. Program trzeci. takie covery, to ja rozumiem. Kiedyś Broński Beat, a tutaj Paradise Lost. Small Town Boy, 17 minut do godziny 7. O tej porze przegląd prasy w Trójce. Tak jest. To zacząć? Pierwsza? Proszę. To ja mam na początek dobre informacje dla wszystkich wegetarian i wegan. Rzeczpospolita, widzę. Rzeczpospolita, zgadza się. Firma, która wyprodukowała roślinne mięso, które do złudzenia przypomina takie prawdziwe mięso, teraz zajmie się tworzeniem do złudzenia przypominającego produktu, który przypomina mleko. Okej. Do tej pory były tworzone mleka roślinne, to nie do końca będzie roślinne mleko. Wydoją drzewo? Nie wiem, jak to zrobią. W każdym razie to mleko, które będzie mlekiem do złudzenia przypominającym mlekiem krowim i w smaku, i w konsystencji, i w spienianiu, i będzie można dolewać to mleko do gorącej kawy, bo wiadomo, jak to jest z roślinnym mlekiem, ono się trochę waży przy gorących napojach. Z tym tak nie będzie. Czyli już niedługo będzie mleko, które do złudzenia przypomina krowie mleko, ale to nie wszystko, bo w planach firma Impossible Foods ma też stworzenie roślinnych jajek. To ciekawe jest. Jeszcze nie wiadomo, jak to zrobią, ale tak będzie. To ciekawe. Ciekawe, czy będzie takie z podwójnym żółtkiem niechcący, jak czasem się trafia. Może tak. Dziennik Gazeta Prawna, to ja z kolei. Ja tutaj tematy kulturalne poruszę. Nie ma widzów, będzie pomoc dla małych kin. Tak czytam w dziale Gospodarka. W czwartek zostaną zamknięte placówki w Wielkiej Brytanii. Wcześniej zarządziły to Niemcy, Francja, Włochy i Czechy. Po ponownym otwarciu 88% osób nie było w kinie po pierwszym lockdownie. Dlatego, że większość twierdzi, że jest brak interesujących filmów, ale blisko co trzeci potencjalny widz nie chce oglądać filmów w maseczce. No tak, no ale to wyobraź sobie. No się na oczy zsuwa, no jak ktoś ma okulary, to rozumiem. Dwie godziny siedzieć w gorącej sali z maseczką, no to jest trochę... Jak gorącej? Byłaś kiedyś w kinie? Byłam przedwczoraj w kinie. No i klimy nie było? Nie, było gorąco, ale siedziałam w maseczce, no nie było to zbyt przyjemne, ale dla upartego to, jeśli film jest tego warty, to myślę, że można wytrzymać te dwie godziny. Dobrze, na czym byłaś? Na Banksterach. I jak było? Wytrzymałam w maseczce. Nie przyzna się na antenie, ale wytrzymałam, to najlepsza recenzja tego filmu. Dobrze, to... Możemy przenieść się do Opola? To był dziennik Gazeta Prawna o pomocy dla małych kin. To ja się przeniosę do Gazety Wyborczej i do Opola, bo w Opolu trwa remont mostu Groszowego. Na tym moście do tej pory mieszkańcy wieszali kłódki, takie zakochani, miłosne kłódki wieszali. Teraz niestety te kłódki trzeba ściągnąć, dlatego że most musi zostać wyremontowany. I miasto teraz proponuje, co z tymi kłódkami zrobić. Mieszkańcy zdecydują. Albo będzie można je wykorzystać do utworzenia kosza na nakrętki, albo romantycznej instalacji, albo makiety średniowiecznego Opola, albo serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa głosowanie na stronie internetowej miasta Opole i to mieszkańcy zdecydują, co się stanie z tymi kłódkami. Po co ludzie te kłódki tam przyczepiają? No bo to romantyczne jest. Nic romantyczne, powiadasz. Odwrócona hipoteka z kolei w Superekspresie dzisiejszym. Na czym to polega? To dla wszystkich zainteresowanych na stare lata, jak to się ładnie po polsku mówi. Większość polskich seniorów ma własne domy lub mieszkania, jednak rosnące koszty utrzymania sprawiają, że czasem muszą szukać sposobów na podreperowanie budżetu. No i jakby w skrócie, patent jest taki, to ze Stanów przyszło, że oddajemy komuś mieszkanie, możemy w nim mieszkać, tak jakby sprzedajemy je z opcją, że możemy tam do końca życia mieszkać, dostajemy za to dosyć spory ekwiwalent w walucie wymienialnej. Gdzie to jest? To dzisiejszy Super Ekspres, ale ja nie mam nic więcej, wiesz? Nie masz nic więcej? To ja jeszcze ostatnią rzecz na koniec. Proszę. O elektrycznych samochodach dla najmłodszych. Taki samochód stworzył Hyundai i jest to bardzo ekologiczny samochód, bo nie dość, że ma dwa silniki prądu stałego i rozwija prędkość do 7 km na godzinę taki pojazd, to w dodatku jest zrobione z drewna. Co tak patrzysz? Próbuję sobie to wyobrazić. No to proszę, tu masz obrazek. W Pulsie Biznesu państwo też mogą zobaczyć, jak wygląda ten mały samochód. To nie jest pierwsza taka konstrukcja. Już wcześniej taki samochód stworzył McLaren i kosztuje on 465 euro, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Ciekawe, czy w leasing można wziąć. Sunday Drive w Trójce. Teraz 12 minut pozostało do godziny 7. You make it. 9 minut do godziny 7. Pora na trójkę. O najmłodszych influencerach dzisiaj rozmawiamy. Czekamy na Państwa telefony w tej sprawie. Czy to jest praca dla najmłodszych, czy może niekoniecznie? 2, 2 i 7 trójek. To nasz numer. A teraz na chwilę do Krakowa. Mamy laureata plebiscytu miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi. To też o dzieciach temat. Proszę bardzo. Jakie jest w Krakowie najbardziej przyjazne miejsce? Zakład karny. Jak to? Tak to. Tak jest w plebiscycie. Projekt, ten plebiscyt jest realizowany po raz drugi w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę objętej honorowym patronatem miasta, prezydenta miasta Krakowa. Kapituła konkursowa wybierała laureatów w 5 kategoriach. Hotele, gastronomia, rozrywka, firmy produkcyjne, kultura, sport, rekreacja, urzędy, edukacja i zdrowie. Jak piszą sami organizatorzy... A to przepraszam, podchodzi pod hotel czy pod rozrywkę? Zakład to, karny. Wiesz co, może gastronomia i rozrywka, jak ktoś na kuchni robi, to się a, może rozerwać. Też, może tak. Też. Ideą projektu, jak mówią organizatorzy, jest promowanie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, ale wręcz oczekiwane. To cudownie. Zakład karny zdecydowanie się w te realia wpisuje. Zakład karny w Krakowie Nowej Hucie zgłosił się do tego plebiscytu w kategorii urzędy i edukacja. Chciał się pochwalić swoją salą widzeń z miejscem do rodzinnych spotkań osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi. No i tam właśnie tymi głosami wygrali. Ale ja doczytałam też, że oprócz zakładu karnego wygrała skarbówka krakowska. To już jest niewiarygodne. Prędzej w ten zakład karny mogę uwierzyć niż w urząd skarbowy. Ale jest to prawda. Jak mawiał pisarz Sofronow, jest to fakt autentyczny i nie można się z nim kłócić. Gorzki koniec, The October Leaves w trójce 7 do 7.